Δικαιοσύνη λοιπόν θέλουμε όλοι. Δικαιοσύνη όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι θέλω κι εγώ. Δικαιοσύνη όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι θέλω κι εγώ. Κι εγώ. Δικαιοσύνη όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι θέλω κι εγώ. Τι γλυκό! Ορίστε, το θέλει, για να λέει ότι το θέλει. Δώστε του ανθρώπου, λίγη δικαιοσύνη πια είναι άδικο. Δεν μπορεί να ζει και αυτός αυτό, τον εφιάλτη. Το είπε. Δεν είναι ζωή αυτή, το είπε. Από εκείνο το βράδυ που έγινε το έγκλημα. Τον έχει σημαδέψει. Είναι ο Καραμαλής για όποιον δεν κατάλαβε. Τον έχει σημαδέψει για το έγκλημα το καθ' αυτό ή για την καριέρα του που πλήρωσε. Την καριέρα τώρα τι. Θέλω να πω, μπορεί να είναι άνθρωπο. Έλληνη. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπο. Ναι, με άλφα κεφαλαίο. Άνω θρόσκο από σκέψη. Ναι, είναι πάνω θρόσκο. Δηλαδή. Δεν είναι κάτω θρόσκο. Ναι, όχι. Κατάνθρωπο. Όχι. Είναι ανώ. Με σίγμα. Ανώστρωμα, υπόστρωμα κτλ. Ναι, αυτό είναι. Εδώ ο Κώστας Καραμαλής εχθέ στη Βουλή σπάραξε καρδιά μα. Λογικό. Όλοι μας. Δηλαδή, όλοι τον βλέπαμε μας, και λυγίσαμε. Δεν αντέξαμε, λύγησε και ο ίδιος. Μίλουσε με σπασμένη φωνή. Α, και μόνο αυτά που άκουσα εκεί μέσα τα κατηγορώ, τη ζωή του, ένα άλλο, αυτά και μόνο. Καλά, με τη ζωή δεν αντέχεται να την ακούς, έτσι κι αλλιώς. Είτε είσαι ένοχος, είτε είσαι αθώος. Ναι, εντάξει. Είτε είσαι οποιοδήποτε, δεν αντέχεται. Αλλά και μόνο αυτές οι βολές μπροστά στα μούτρα του δεν ντρέπονται. Έστω εδώ θα τα χρήσουμε το πίσω από την πλάτη του. Σκεφτείτε τον άνθρωπο. Ναι. Τι τραβάει, πώς πλήττεται. Μπήκε κάποιο. Δηλαδή, ωραία. Είμαστε με τη θέση των γονέων. Αλλά με τον Καραμαλή. Κανείς. Είσαι ρέι μόνο. Ναι. Mm. Που δεν είναι. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο. Είναι μεγάλος νομός. Δεν είναι μικρός. Και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, ναι. Αυτή μόνο. Όλοι οι άλλοι είμαστε απέναντι. Τι να το κάνεις. Και τι σε ποιον τώρα, σε έναν αθώο. Στηρίζω απόλυτα και ολόψυχα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προκαταρτικής επιτροπής. Και εγώ διάλεξα να ζήσω τίμια. Δεν αδίκησα κανένα. Και δεν θέλω να μ' αδικήσουν. Και το ίδιο ζητώ να κάνουν και οι συνάδελφοί μου βουλευτές. Όχι. Δεν είμαι αυτή που ζητάτε. Και θέτω τον εαυτό μου ενώπιον της κρίσης της δικαιοσύνης. Είμαι αθώα. Είμαι αθώα. Τον άκουσες. Τον άκουσα. Αθώα. Ας τον ακούσει κάποιος. Ε. Ο δικαστής κάποιος τέτοιο να τον αθωώσει να τελειώνουμε. Θα τον αθωώσεις, το λέω εγώ από τώρα. Η προανακριτική σίγουρα. Όποια φάση. Δεν συζητάμε αυτό. Είτε δικαιοσύνη, είτε κοινοβουλευτική, πολιτική, όλες οι φάσεις θα τον αθώσουν. Mm. Φέρνω στο υπογράψω. Πού? Θα βγει αλόβητος και θα βγει μετά και θα πει δικαιώθηκα αυτό, εκείνο και παραδίδομαι στο λαό. Μίλησε. Μίλησε. Καλά κάναμε και την εμπιστευόμαστε. Ξέρουμε την παραμύθα. Όπως και με τον Τριαντόπουλο, έτσι και εδώ. Αθώοι. Είναι αθώοι και στις καρδιές μας. Έτσι κι αλλιώς. Θυμάσαι όταν είχε γίνει η σύγκρουση των τρένων, έγινε βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγε και ο Καραμαλής πάνω εκεί. Είχε πάει ως υπουργός μεταφορών, είχε πάει και ο Μητσοτάκης, είχε πάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε που έρχονταν τα λουλούδια στα βαγόνια. Ο Καραμαλής είχε δακρύσει τότε. Ναι. Το θυμάσαι. Χτες αισθάνθηκε την ανάγκη στη Βουλή να μας πει ότι αυτά τα δάκρυα. Τα κράτησε ένα μπουκαλάκι. Όχι. Α. Ότι ήταν αληθινά. Ποια ανάγκη οθεί κάποιον να πει ότι τα δάκρυά του τότε ήταν αληθινά. Γιατί να το πει αυτό. Ζουλή, να το πει ξέρετε όλοι τι καραγκιόζοι είμαστε και τι ψεύτες είμαστε. Αυτά σε σχέση με άλλα. Αυτά μόνο ήταν αληθινά. Δηλαδή εκείνο το λεπτό που είδα ήταν αληθινό. Πριν και μετά είναι κάποια κροκοδίλια, τα κάνουμε για τις ανάγκες, έρχονται κάμερες, το ένα τάλο. Και πάλι δεν ξέρουμε αν ήταν και αληθινά αυτά. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο ίδιος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Τις σκέψεις που με κατέκλυσαν όταν δέχτηκα αργά εκείνο το βράδυ το τηλεφώνημα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Την αγωνία μου για τα θύματα που ο αριθμός τους όλο ένα και μεγάλωνε. Ανάμεσά τους νέα παιδιά που γυρνούσαν σπίτι τους μετά το τριήμερο της καθαρής Δευτέρας. Την οδύνη που με συνετάραξε όταν αντίκρισα το τόπο της τραγωδίας. Όταν αντίκρισα τα βαγόνια της επιφατικής αμαξοστοιχίας. Τα δάκρυά μου ήταν αληθινά. Τα δάκρυά μου ήταν αληθινά. Οι εικόνες αυτές είναι ζωντανές μέσα μου, ανεξίτηλες. Και δεν περνάει μέρα ή νύχτα που να μην τις σκεφτώ. Αχ, δεν θα αντέξω! Καναράκης. Το Παρτάλι. Ο Καραμαλής εδώ μας είπε. Το Παρτάλι ποιος είναι, μισό λεπτάκι. Το Παρτάλι είναι το σύριαλ που ήταν ο Καναράκης. Δεν μην λέει, δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Το κάτω Παρτάλι. Λέγαμε πριν για τον Άνω Φρόσκο. Το κάτω Παρτάλι. Έχουν τα Άνω Παρτάλια και τα κάτω Παρτάλι. Εδώ λοιπόν ο Καραμαλής μας είπε ότι έχει μέσα του ανεξίτηλα, έχει μείνει εκείνη η βραδιά και τα δάκρυά του ήταν αληθινά. Εντάξει. Είχα μια αμφιβολία τώρα που το είπα, εγώ τον πιστεύω. Κοίτα, και με πρώτερο έντιμο βίο τον πιστεύουμε. Δεν έχει τώρα κάτι. Επίσης, πρώτερος έντιμος βίος. Εδώ τον πιστεύουμε επειδή είναι γόνος. Αυτό, σε αυτόν τον τόπο εκτιμούμε τους γόνους. Αυτό τους τον κάνει έντιμο. Με αυτό ακριβώς. Είτε είναι Καλαμαράκι, είναι δυνατόν είτε είναι υπουργός. Ένας γόνος Καλαμαράκι. Να έχει... Όχι Καλαμαράκι. ο άλλος. Ο άλλος. Είναι δυνατόν ένας γόνος να έχει πράξει κάτι λάθος. Ποιο έντιμο είναι το Καλαμαράκι. Σου λέει μελάνι, μελάνι, δεν έχει άλλο. Όχι, το Καλαμαράκι είναι. Μπλε, μπλε. Δεν είναι σκούρο, είναι αυτό το μαύρο. Το χρώμα, ναι, ναι, σκούρο μπλε. Σε μια κονσέρβα είναι τελείως μαύρο. Ναι, ναι, ναι. Και τι είπε του. Τι είπε εκείνη τη μέρα, δεν θα είναι ανεξίτηλη, δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Όχι όπως ξέχασε όμως όσα του έστειλε τόσο καιρό ο Γενιδούνια και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Που δεν θα είχαμε αυτά τα θύματα άμα τα είχαν ακούσει. 98 είχαν στείλει 98 χαρτιά. Τι να κάνουμε. Καλά, 98 δεν είναι και λίγα. Είναι σαν τα post στο Facebook. Που λες τώρα. Είναι δύο σειρές να το διαβάσω. Ναι. Άμα ο άλλος γράφει όλα τα τέταρτα. Γράφανε κατεβατά. Έτσι. Εκεί την πατήσαν, στείλαν πολλά. Ναι, γράψε ένα, θα πεθάνει κόσμος. Ναι, αυτό να το να καταλάβει. Να το καταλάβει τώρα. Να το αλλιώς. Καραμαλής είναι, δεν μπορεί να έχει πολλές απαιτήσεις. Αυτό το επιχείρημα μπορεί να ακουστεί που λες εσύ τώρα εδώ. Μπορεί ναι, να το καταλάβει. 98 σελίδες. Λέγαμε και εμείς τώρα τι είναι. Όχι, 98 φορές. Α, φορές, ωραία. Γράφουν τα 98 φορές μια σελίδα να δούμε τη φορά. Ναι, δεν προλαβαίνω. Γράφουν. Έχουμε και δουλειές. Όπως είχε πάει παλιά που αναλάβαν οι επαναστατικές οργανώσεις το τέτοιο. Ναι, σελίδες. Ποιος θα γράψε δύο λόγια. Θα πεθάνει ο κόσμος. Ναι, αυτό. Πότε, να ξέρει, σε ένα μήνα. Να λειτουργήσει, τίποτα. Ο, άλλον ένα Καραμαλή έχουμε. Α, από τα τον ίδιο Καραμαλή. Ο όχι ίδιος. Τον άλλο που κάνει με τον Σαμαρά. Όχι. Τον πρώην πρωθυπουργό μας, λες, το εθνικό κεφάλαιο. Εννοώ αυτό που κάνει τα ρεπό από το PlayStation. Ναι, αυτό. Για να δείτε τα Σαμαρά. Έκανε και όσο κυβερνούσε όμως, αυτό είναι το θέμα. Εκεί δεν είχε ρεπό στο PlayStation. Τι είχε ρεπό στην διακυβέρνηση. Έπαιζε κανονικά όλη μέρα στο Μαξίμ. Φωτιές έβγαζε. Χαμός. Είχε περάσει πίστα του Tomb Raider, έχει γίνει εκεί. Ναι, αλλά είδες όμως. Είχε ξεκινήσει η FIFA 2000. Ένα, δύο, πέντε. Πρωθυπουργός ήταν. Ναι, έχουν πάει τα FIFA αγώνα. Και έτσι. Κατέρα η χώρα και μπήκαμε στο μνημόνιο. Μετά ήρθε ο Γεωργάκης Παπανδρέου, έξυπνος. Ναι, αλλά πρωταθλητής. Πρωταθλητής. Ποιος είχε βγάλει το ρόλο Κριστιανού Ρονάλντο. Ναι. Στο FIFA, ποιος τον είχε ανακαλύψει. Μπράβο του Κωστάκη. Πάμε στον ξάδερφο τώρα, άλλος γόνος. Ένας άλλος γόνος ο άλλος. Ξαδέρφο. Για την εμπιστοσύνη που έχει στη δικαιοσύνη. Θέλω για άλλη μια φορά να ζητήσω προσωπικά από τον καθένα και την καθεμία συνάδελφό μου να υπερψηφίσουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και από εκείνους που θεωρούν άδικη την παραπομπή μου. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία ή κυβερνητική πλειοψηφία. Ξέρω ότι είμαι αθώος και προσβλέπω στη κρίση της δικαιοσύνης και να το μάθει όλη η Ελλάδα. Γιατί ποτέ δεν ξέχασα τη φωνή του πατέρα μου που μου έλεγε. Έχει ομορφιές η ζωή. Έχει όμως και τροπές. Πρόσεξε τι θα διαλέξεις. Κι εγώ διάλεξα να ζήσω τίμια. Ξέρω ότι είμαι αθώος. Είμαι αθώα! Είμαι αθώα! Και προσβλέπω στη κρίση της δικαιοσύνης και να το μάθει όλη η Ελλάδα. Δεν το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι αθώος Καραμαλής. Τώρα θα το μάθουμε. Καλά, τι δικαιοσύνη περιμένουμε. Χρειάζεται να το συζητάμε. Εκτός ότι μας το πιστοποίησαν οι Σεραίοι που τους εμπιστευόμαστε. Ναι. Γιατί έχουν κρίση. Προφανώς. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Αν μπήκαν και δύο άνθρωποι στον ΟΣΕ, δεν σημαίνει κάτι. Όπου θα μπαίνουν. Άμα δεν βάλει τους γνωστούς, ποιο θα βγάλει τον άγνωστο. Ναι. Γιατί να βάλει από τη Μεσσηνία. Τη Μεσσηνία να βάλει ο κόσμο. Στη Μεσσηνία μπήκαν στο μουσείο. Δεν πάνε όλοι στον ΟΣΕ ανάλογα. Ο καθένας έχει φτιάξει το χώρο του. Δεν μπλέκονται αυτά. Δεν μπλέκεις. Άλλο τρένο, άλλο μουσείο. Το μουσείο είναι τα άγαλμα. Το τρένο είναι η πορεία. Πάει εκεί, έβαλε τον κύριο Βασίλη. Δεν ήξερα να πατήσει τα κουμπιά. Άγαλμα κι αυτός. Είχε μείνει άγαλμα. Παντρεύονται όλα, ναι. Ναι, όλα αυτά. Το δημόσιο και το πώς λειτουργεί η χώρα. Γενικότερα, οι παθογένειες που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Μια που είπαμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Που είναι ο παθογένεια, ο ίδιος. Και αν υπάρχουν παθογένειες, η οικογένειά του έχει ευθύνη. Δεν είναι μόνο η οικογένεια. Η οικογένειά του είναι η παθογένεια. Η πολιτική του οικογένεια του Καραμαλή είναι η παθογένεια. Ναι. Οι παθογένειές μας είναι αυτά τα τρία ονόματα που συζητάμε τόση ώρα. Ναι, εντάξει. Αυτό και είναι η παθογένεια. Οι πολιτικές τους οικογένειες και αντιλήψεις και το πώς χτίσαν αυτή την χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, τον ακούσαμε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί έπρεπε να ακούσει πρωθυπουργός. Γιατί έπρεπε. Ενημερωτικός σταθμός. Ήταν για κάτι σοβαρό. Χθες λες τώρα. Χθες τον ακούσαμε. Α, ναι, χθες. Όσοι δεν καταλάβατε ότι δεν ήταν Ελληνοφρένεια αυτό. Γιατί ξεκίνησε ακριβώς όταν τέλειωσε το δελτίο. Το λέμε για να. Επαγγελματίας. Δεν ξεκίνησε με Μητσοτάκη ακαπέλα. Και τελείωσε. Εμείς βάζουμε, θα καταλάβετε, βάζουμε και μουσικούλα ανάμεσα. Ναι, στα δικά μας. Από εκεί θα καταλάβεις ότι είναι Ελληνοφρένεια αυθεντικό, το άλλο είναι το ντεμέκ. Ναι. Οπότε, χθες λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάποια στιγμή έχουν μια βιασύνη όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί και οι δημοσιογράφοι τους να τελειώσουμε, να πούν ότι όλο αυτό είναι συγκάλυψη και μας κατηγορείται για συγκάλυψη ότι δεν είναι συγκάλυψη. Όλο αυτό με το αφήγημα για τα Τέμπη, το τι έχει γίνει και κοντά σε αυτά επικαλούνται κάποιες ακρότητες που έχουν ακουστεί, δηλαδή ότι χάθηκαν δύο βαγόνια, κάτι τέτοια, και βάζουν μέσα σε αυτό και το μπάζωμα. Και προσπαθούν εντύπωση και καλά να μας πείσουν ότι και το μπάζωμα ανήκει και στα άλλα. Ενώ το μπάζωμα έχει γίνει όμως. Το μπάζωμα έγινε. Έγινε εκχέρσωση του εδάφους, μεταφορά υλικών αλλού, μέσα αυτά και ωστά. Και κάλυψη του χώρου. Ναι, ναι. Αυτό έγινε. Προσπαθούν αυτό να το βάλουν στα ψεκασμένα ή στις διθενιές ή στις υπερβολές που έχουν ακουστεί από όλους τους άλλους. Και εδώ χθες ο Μητσοτάκης προσπάθησε να το τελειώσει. Σταμάτησε η τιμωρηχία άσχετων μεταξύ τους περιστατικών. Μέχρι και θανάτους βρήκατε να φορτώσετε σε αυτήν την κυβέρνηση και σε εμένα προσωπικά, μην τυχόν και χαλάσει η άθλια σκευωρία την οποία στήσατε. Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του. Δεν έχει εγκαταλειφθεί από κανέναν. Το μπάζωμα υπάρχει και υπάρχει δικαστική διαδικασία. Επίσης είναι δεδομένο. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ναι. Έχει γίνει, το είδαμε. Πώς προσπαθούν. Ξεκίνησε πρώτος ο Φλωρίδης εδώ και καιρό να λέει δεν έχει κανένα μπάζωμα, δεν έχει γίνει μπάζωμα. Ναι, ναι, ναι. Μεταφέρθηκαν λέει παραπέρα. Ναι, 300 μέτρα. Δεν είναι 300 και χιλιόμετρα. Ναι. Αλλά εδώ τώρα και τα πιο επίσημα χείλη ότι μας λέει ότι το μπάζωμα το κολλάει στα άλλα. Ότι εγκαταλείφθηκε από τους σκηνοθέτες. Δεν έχει εγκαταλειφθεί γιατί οι πρώτοι που το θέτουν το μπάζωμα είναι όλοι οι συγγενείς. Mm. Είναι όλοι οι λογικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο γιατί είδαμε και ξέρουμε ότι στον τόπο εγκλήματος, όπως έχουν πει και ο Δασάμ, είναι ιερός τόπος. Δεν παρεμβαίνει κανείς μέχρι να πάρθουν όλα τα στοιχεία. Mm. Εδώ δεν έχουν πάρθει όλα τα στοιχεία. Τι να κάνουμε. Θα πάει στη δικαιοσύνη την οποία επικαλούνται, αλλά χωρίς στοιχεία για το τι έχει γίνει εκεί. Και έγινε η παρέμβαση άμεσα κιόλας. Το βράδυ, το επόμενο πρωί ξεκίνησαν όλα αυτά. Σε 5-6 μέρες θα είχαν τελειώσει όλα. Να μείνουμε λίγο στον Καραμαλή. Γιατί έθεσε ένα θέμα. Ο Καραμαλής χθες είπε ότι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων δεν ανήκει στο Υπουργείο. Α, δεν είπε ότι διασφαλίζεται. Θα ασφάλεια. Δεν είπε. Είπε ότι ανήκει στη ΡΑΣ, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Έκανα όσα μπορούσα στη διάρκεια της θητείας μου. Όμως τα Τέμπη δεν συνέβησαν γιατί παρανομήσαμε ή γιατί είχαμε άλλες επιλογές που δεν εφαρμόσαμε. Το δυστύχημα δεν έγινε γιατί οι παρατάσεις οδήγησαν στη καθυστέρηση της υλοποίησης της 717. Με βάση την ελληνική νομοθεσία που ακολουθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο έλεγχος για την ασφάλεια των τρένων ανήκει σε ανεξάρτητο φορέα, την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ο έλεγχος λοιπόν της ασφάλειας αφαιρέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών το 2013. Ο έλεγχος λοιπόν της ασφάλειας αφαιρέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών το 2013. Και γιατί τότε αφού αφαιρέθηκε, μια εβδομάδα πριν τα Τέμπη, μας έλεγε ότι διασφαλίζει την ασφάλεια ο ίδιος και το Υπουργείο Μεταφορών. Έκανε μια άστοχη δήλωση τώρα εκεί. Θα το κρεμάσουμε για τη δήλωση. Να ακούσουμε την άστοχη δήλωση. Οπότε ο επιβάτης μπορεί να αισθάνεται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Τότε μιλούσε ως Υπουργείο Μεταφορών. Χτες είπε ότι για την ασφάλεια τη διασφαλισμένη είναι υπεύθυνη η ΡΑΣ από το 2013. Καλά, μην νομίζεις, την πορεία τα μάθα και αυτά. Δεν τα ξέρω. Νομίζεις αν υπουργός τα ξέρε. Ούτε αυτά. Ήξερε τα προβλήματα. Εγώ πάντως διαπιστώνω. Γιατί εσύ υπονοείς δόλο, ότι τα ξέρε και αδιαφόρησες. Υπονοώ δόλο. Δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε. Η λογική σε αυτόν τον τόπο είμαστε όλοι τόσο επαρκείς. Ναι, αλλά αν ξεκινήσουμε ότι είναι αθώος, αλλιώς ξεκινάει η ιστορία. Πάμε. Δεν λοιπόν, έχουμε έναν αθώο. Δεν είναι αθώο. Μήπως κατά λάθος, μήπως δεν ήξερε, μήπως πλανήθηκε. Ναι, πλανήθηκε. Ένας υπουργός που του στέλνουν συνεχώς επιστολές, προειδοποιήσεις και του λένε: έχετε νου, θα έχουμε θανάτους. Του το είχαν πει, το είχαν γράψει έτσι. Θα θρυνήσουμε θύματα και τα αγνοεί όλα αυτά. Ούτε ένα ούτε δύο. Πολλά, γιατί και προς τον προηγούμενο στέλνανε. Αυτός ο υπουργός λοιπόν που δεν έκανε αυτά που έπρεπε και δεν έλαβε υπόψη του όλα αυτά είναι. Ένοχος και έχει δόλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ας το πει η δικαιοσύνη έτσι όπως λειτουργεί με τα δεδομένα που θα έχει ότι δεν έχει δόλο. Στο δικό μου το μυαλό, να μην μιλήσω για άλλους, έχει δόλο. Ναι. Πολύ απλά και πολύ ωραία. Και νομίζω η πλειοψηφία του λαού αυτό αποδέχεται και ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνονται. Θα αθωθεί. Με δεν δόλο και χωρίς δόλο, πανηγυρικά θα αθωθεί. Άρα δεν θα το συζητάμε. Και θα ξαναεκλεγεί και μπορεί να διεκδικήσει και πρωθυπουργίες και προεδρίες κομμάτων κτλ. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Μετά τι θα έχουμε να λέμε. Τι θα λέμε, κύριε Καλαμούκηδες. Ότι. Κύριε Καλαμούκηδες. Πληθυντικός. Όταν θα αναθώσουμε να λέμε τη βούλα αθώος. Κύριε, ναι. Κύριε Μπαρμπαγιάννηδες, θα έχουμε να λέμε ότι όλο αυτό ήταν μια ουμερτά. Ουμερτά του Βλάχτου αλλού. Είπε ότι το πιθανό σενάριο, το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι και πιθανό. Αλλά μετά. Τον πειράζει η συνωμοσιολογία. Και στην υπόθεση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι έκανε και με τις υποκλοπές. Ουμερτά. Εσωκομματική ουμερτά. Μα ποιο κοροϊδεύετε. Ουμερτά. Ουμερτά για να κλείσουν τα στόματα των εμπλεκόμενων προσώπων. Τέσσερις φορές το είπε. Πού να το προβλέψουν και αυτοί που του γράφουν τους λόγους να το υπογραμμίσουν. Δεν μπορώ να φανταστούν ότι είχε βλακεία. Φαντάζομαι, θα το έχουν γράψει ομερτά. Όμικρον. Και πήγε και το είπε ου. Μπορεί να το διόρθωσε κιόλας ο Ανδρουλάκης. Να λέει στο λογογράφο μου. Όχι, ναι, δεν θυμάστε τη διαφήμιση. Ποια διαφήμιση. Ήταν μια με κάτι παγωτά. Και τι έλεγε. Κάτι ιταλικά παγωτά, ομερτά. Ότι... κάτι δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ποια παγωτά είναι. Κάτι παγωτά διαφημίζανε. Και λέγονται ομερτά. Όχι τα παγωτά. Ποια. Ήταν ένας Ιταλός που πήγε να πάρει παγωτό και κάτι και λέγανε ομερτά. Α, ναι. Ναι. Αλλά πού να ξέρει τώρα τον Ντουγκάν. Το θέμα είναι μήπως είναι δάκτυλος. Πιανού. Τη ζωή. Κάτι για να πέσει. Να έχει βάλει δικούς να έχει σπείρει μέσα σπόρους. Στο Πασόκ. Ναι, να γράφει. Αυτό είναι Ανδρουλάκης. Αυτό νομίζω είναι δικό του. Είναι δικό του. Τέτοια γραμματοσύνη. Ναι, πρέπει να είναι δικό του. Αυτό δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, ξέφυγε. Πέρασε από 5-6. Τέσσερις φορές ουμερτά. Ναι, τέσσερις φορές ουμερτά. Οπότε πάμε να κάνουμε ουμερτά. Είμαι σταγόνα από μια κίτρινη βροχή. Και ένας ήλιος του Πασόκ. Είχε και πράσινο χρώμα. Είμαι ένας κόκκος μέσα στη σκόνη της Αιγύπτου. Του Νιγηριανού πρίγκιπα. Είμαι το πάθος, είμαι το λάθος και η φωνή. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Του βασικού ενστίκτου. Μουα, Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Για τελευταία φορά αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, να γίνουμε βεγκάλικα. Σηκώστε περήφανα τη σημαία της Δημοκρατικής Παράταξης. Σπασμένο φως μες στο σκοτάδι, εκατομμύρια μάτια σαν καθρεφτάκια ηλεκτρικά. Νίκο Ανδρουλάκη, στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μιας γενιάς. Καλή νύχτα, δεν τελειώνει νύχτα, πάλι θα στο πω. Για το Πασόκ είναι μαγιά. Με μια καλή νύχτα, δεν τελειώνει νύχτα, σε παρακαλώ. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Για τελευταία φορά, κάνε μου ουμερτά. Ντομάτες και αγκουράκια. Και τελευταία φορά, κάνε μου ουμερτά. Για τελευταία φορά, σε παρακαλώ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ουμερτά λοιπόν. Ουραία χρόνια. Ουραία, όχι. Όχι, τα όμικρον μόνο αλλάζει. Αχ, τα ωμέγα. Όχι. Μα το ωμέγα μοιάζει με ου. Αν θέλεις. Ναι, αλλά όπως είδες το όμικρο να αλλάξει. Ή κολαράκι, ανάλογα που το βλέπεις από πάνω ή από κάτω. Ναι, okay. Ναι, το ωμέγα φάτσα το βλέπεις. Δεν το, από το πάνω μέγα. Ή από κάτω. Το ωμέγα όταν το γράφουμε το βλέπουμε φάτσα. Πας από πάνω, από πού, από πάνω. Είναι θέμα οπτικής τώρα, εντάξει. Τι οπτική, μια οπτική έχει. Κολαράκι. Okay. Δεν είναι ενός τη δική σου. Όλων των υπολείπων. Έτσι λοιπόν, εδώ αυτά με τον Ανδρουλάκη. Βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτός που παθαίνει κάτι τον βλέπει Τούρκους που σκύβει το. Ναι, δεν είχε δει τον Ερντογάν. Ποιος είναι ο Ερντογάν, δεν είχε έρθει που υποκλίνεται μόνος. Τώρα το έκανε καλύτερο. Α. Ναι, μίλησε χτες και μας αποκάλυψε ότι είναι φιλέλλην. Στο πλαίσιο αυτής της πλειοδοσίας που γίνεται σε σχέση με την κριτική περί εξωτερικής πολιτικής, ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Μπράβο! Και η στάση μου αυτή δεν θα πάψει να υπάρχει. Είμαι φιλέλληνας. Ποιος? Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Αυτό του μιλάει. Ναι. Ότι ο Έλληνας λέει ότι είναι φιλέλληνας. Μάλλον δεν θα είναι Έλληνας. Τι να σου πω. Έλληνοι δεν είναι. Έλληνοι λέμε όλοι ότι είμαστε, αλλά εδώ ο Γεραπετρίτης λέει ότι είναι φιλέλληνας. Είναι δόκιμο. Όχι. Όχι, δεν είναι για Έλληνα. Έκανε λες, ένα φιλέλληνας. Παιχνίδι λεκτικό, αλλά δεν το λες αυτό. Γιατί τον κατηγορούν για φιλορώσο, φιλοπαλαιστίνιο, φιλοϊσραηλινό. Και λέει απέναντι σε αυτά, εγώ δηλώνω φιλέλληνα. Μα δεν το λες όμως. Γιατί φιλέλληνας είναι κάποιος που δεν είναι Έλληνας. Φίλος μεν της Ελλάδας. Ναι, αλλά για δεν να είναι φίλος Ελλάδας δεν είναι Έλληνας. Και καμία αντίρρηση να είναι φιλέλληνας. Πολλοί φιλέλληνες έχουν προσφέρει στον τόπο περισσότερο από τους Έλληνοι. Κυρίως. Αλλά μη μας δηλώνει Έλληνοι, μη μας δηλώνει Έλληνας. Και να ξέρουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι φιλέλληνας. Πάντως, αν με αυτό υπονοεί ότι δεν είναι Έλληνας, εγώ δεν εκπλήσωμαι. Όχι, ούτε εγώ δεν κάνω. Δηλαδή, κρίνοντας τις πολιτικές του, Έλληνες δεν μπορεί να είναι αυτοί. Γενικώς ο κύριος Γεραπετρίτης. Οι Έλληνες πάνε με τα σφαίρα τον μία σκύβει στον Ερντογάν. Την άλλη μας λέει ότι είναι φιλέλληνας. Είναι υπουργός εξωτερικών. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Στους συμβολισμούς που εκπέμπει η συγκεκριμένη θέση, που είναι και κομβική, δεν είναι τώρα. Να πάλι δικαιώνεται ο Σαμαράς. Που δεν θα δικαιωνόταν ο Σαμαράς. Δεν θα δικαιωνόταν ο Σαμαράς. Ιστορικά πάντα δικαιώνεται ο Σαμαράς. Τα βρήκε με τον Τσίπρα. Τι έγινε, ο Σαμαράς. Τι να βρει με τον Τσίπρα. Κάτι δεν ξέρω τι μάλλον να κάνουν κόμμα όλοι μαζί. Όλοι μαζί να κάνουν ένα κόμμα. Τέλειο θα είναι αυτό, μακάρι. Μακάρι, γιατί κόλλησε με τον Καμένο, γιατί όχι με τον Σαμαρά. Μα πραγματικά τώρα. Και τις παλιές έκθερες ψωμί και αλάτι. Που έφυγε ο Σαμαράς και δεν του άφησε τίποτα στο Μαξίμου και δεν βρήκε. Πάνε αυτά τώρα, εντάξει. Μόνο τα σάκια βρήκαμε. Το δικό του στο σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Ναι, πραγματικά. Δεν μπορούσε, και το πάρει όλος. Δεν μπορούσε να το χωνέψει ο Αντώνης. Ο τωρινός νικάρης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες έκανε και αποκαλύψεις. Να πέσει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης. Να πέσει, να ρημάξει στα βράχια. Η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης. Δεν είδα άσπρη μέρα μαζί σου. Μητσοτάκη! Θα σβήσω το τσιγάρο μες στο πικρό καφέ μου. Τα μάτια μου θα πάρω. Κρεμάλε στο Σύνταγμα. Και έκανα το τεστ. Εσένα δεν σε ρώτησε γιατί είσαι νεότερο. Το Γκίρκο που είναι boomer από την εισαγωγή που το ακούμε. Ποιο τραγούδι είναι, το να πέσει να ρημάξει Χατζηνάσιος Γαλάνη και λογοθέτηση στίχη. Και εγώ δεν το ξέρω το Κύρκο. Οπότε χτες που λέει ο Μητσοτάκης όλα αυτά γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση. Μου ήρθε ο συνειρμός, αμέσως δεν κουράστηκα. Καλά, ναι. Έχω ενσωματωμένο όλο το πεντάγραμμο. Των δεκαετιών 50, 60, 70, 80. Τι καταστροφή, τι έχουμε κάνει στο μυαλό μας, τι προγραμματισμό. Δηλαδή, έχουμε το αρχείο της εκπομπής 25 καλά, ετών. Μόνο εμείς, ακροατές. Ναι, εντάξει. Αλλά βρίσκομαι με ακροατές και μιλάμε έτσι. Ναι, φαντάσου. με ατάκες. Ναι, αλλά εμείς ξέρουμε και το φάκελο, λέμε, ξέρω ναι, εγώ. Με τις κωδικές ονομασίες που γράφουμε. Εμείς πληρωνόμαστε. Αυτή η τσάμπα το κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Που τα τελευταία χρόνια εσύ ρετάρει κιόλας και τα γράφεις και λάθος και δεν τα βρίσκουμε. Τι έχω κάνει εγώ. Τίποτα εννοώ. Τι λέει. Δεν έχει αποδείξει. Είχε χθες έπρεπε να γράψουμε κάτι, ξέρω εγώ, ανεργία. Και έχει γράψει ανερία. Εντάξει, ξέχασα το γάμα. Αντίο. Θα ψάξουμε στο σερτ, πάει αυτό, το χάσαμε. Βάλε αν. Ανέρβαλε, θα στο βγάλει. Ναι, ναι, ανέλ θα μου βγάλει. Και σιγά τώρα. Δεν υπάρχει ανεργία. Έχει εξαφανιστεί. Είναι που είμαστε πάνω από την Ισπανία, πάνω από τη Σουηδία. Το γάμα στην ανεργία. Και το Δέλτα, πώς το λέγει ο Πανούσης. Βγάλτε το δάπτο μου δανιά. Λοιπόν, οπότε για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το οποίο το είχαμε κάνει στον Καραμαλία, μα θυμάστε. Το είχαμε κάνει. Είχαμε βγάλει το δάπτο μου δανιά όταν είχε πάει στα Μουδανιά. Και χωρίς μπιπ. Το είχαμε κάνει στο Sky. Τέλειο. Και έλεγε. Τι έλεγε. Έρχομαι να τα Μουδανιά. Στα Μουδανιά. Και το είχαμε βγάλει και θυμάμαι τότε ο δικηγόρο του Sky λέει: είπαμε ρε παιδιά να κάνετε και κανένα μοντάζ. Δεν βάλατε και μπιπ. Νομίζω κάτι είχε σκάσει τότε, κάποιο σουρού, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Και λέω: ήταν τόσο ωραίο, χωρίς μπιπ. Ήταν τόσο καθαρό. Το έλεγε ο Καραμαλής: δεν πειράζει. Λέω: χαλάλι, πήραμε το ρίσκο, δεν πάθαμε τίποτα. Πήραμε, αλλά ήταν τόσο έτσι ολοκληρωμένο όλο αυτό. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι για το οποίο συζητήσαμε, το μισό μετά από το Μητσοτάκη, μας πάει στις διαφημίσεις κανονικό, χωρίς παρέμβαση. Είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, αυτή τη βδομάδα είναι Πέμπτη. Δεν έχουμε απεργία. Δεν είναι Παρασκευή που ήταν τις άλλες. Ναι. Σιώς, φτιάξαμε. Είναι Πέμπτη. Επιστροφή στην κανονικότητα. Το μήνας πόσο έχει σήμερα, 19. Το βράδυ τι θα κάνεις, 8 η ώρα έχεις κάτι να κάνεις. Δεν ξέρω, έλεγα να πάω προς Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Το πετάω έτσι, λέω κάτι θα έχει. Όχι. Έχει πολλά, πάντα έχει στην Ηλιούπολη, αλλά... Εγώ δεν θα είμαι Ηλιούπολη, αν θες να με βρεις. Το πέταξα έτσι, πας και ψαρέψω κάθε δήλωση. Το βράδυ πάμε όλοι οι Μαρούσι. Σήμερα το βράδυ στις 8, στο VIP Land του ΆΚΑ, θα είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε την ομάδα αλήθειας. Την ομάδα που άλλαξε τα πάντα στον πόλεμο κατά της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Την ομάδα αλήθειας που έφερε επιτέλους την αλήθεια στην πολιτική ζωή του τόπου και σκάνε οι εχθροί μας για να τους φάνε. Δεν θα τους πάνε, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί μαζί τους, σήμερα στις 8. Τι θα γίνει, συναυλία, τι. Την στήριξη. Ού και α και ού θα φωνάζουν. Προφανώς, φωνή, αντιφθόγκους και τα λοιπά. Ναι, καλά, παραπάνω δεν μπορεί να γίνει έτσι και έτσι. Αλλά τρίφωνο. Νόημα. Ναι, όχι. Πρόταση με νόημα, σύνταξη κανονική, όχι. Ναι, δεν κατάλαβα το. Στήριξη, δεν ξέρουμε, έκανε tweet ο υπουργός. Και τι πάμε εκεί και λέμε στηρίζω. Είναι στην κάμερα μπροστά, κουνιέται εκεί, σωματοποιημένα το λέει όλο. Καλά, αυτό. Καλά, έτσι και να του πω ερεμήσει, αφού είναι σπαστικό. Ναι. Δεν είναι. Οπότε έχουμε δουλειά το βράδυ, πάμε Μαρούσι. Δεν είμαστε λίγο πολύ. Ακόμα το VIP σημαίνει very important persons. Ναι. Και τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί. Δεν ξέρω. Στη VIP αίθουσα. Στη VIP θα πάνε για να στηρίξουμε την ομάδα αλήθειας που έχει κατατροπώσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Άκουνε από τον Κουνέι και αυτά. Καλά, ας το λάβει, πιστεύω, δεν πειράζει. Θα το πει κανείς. Όχι. Γιατί τον αφήνουν έτσι να εκτίθεται. Γιατί είναι ωραίο. Μα τι ξεφτύλα. Για όλους εμάς. Μην το πει κανείς. Μπράβο στους συνεργάτες. Δεν υπάρχει ντροπή. Η ντροπή είναι κατηργημένη λέξη και έννοια για αυτούς. Η ντροπή έχει φωτογραφία καταρχάς. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, εδώ και μια-δυο εβδομάδες μας λέγανε για τον προσωπικό αριθμό που γίναμε και εμείς οργανωμένο κράτος. Τον οποίο προσωπικό αριθμό τον μελετούν χρόνια, αλλά τελικά το φτιάξανε. Αφού βγήκαν αυτό, το φτιάξανε βέβαια. Πρώτον. Και δεύτερον, χρόνο μετά. Χωρίς να καταργηθούν οι άλλοι αριθμοί. Και βγαίνει ο κύριος Θεμιστοκλέος που είναι υφυπουργός του Άδωνη εκεί στην υγεία να μας πει για αυτό το καλό που κάνανε. Έπρεπε να έχει γίνει στη χώρα τα φάρμακα που θα τα πηγαίνουν στους ασθενείς και δεν χρειάζεται να είναι πια στις ουρές των φαρμακείων και από όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν τόσες κυβερνήσεις, δεν το έχει κάνει κανείς. Σωστά, όποιος το κάνει καλό. Και υποθέτω εννοούν τα φάρμακα του ΕΟΠΗ. Ναι, αυτά τα, και αυτά τα φαρμακεία. Όχι των φαρμακείων των κλασικών. Όχι, όχι τα άλλα, του ΕΟΠΗ. Το καρκινομαθών και τα λοιπά. Βαριά ασθενείς. Ναι, ναι. Και βγαίνει ο κύριος Θεμιστοκλέος να πει πώς θα γίνει αυτό. Και άκου τώρα τον παραλογισμό. Όλα τα υπόλοιπα, ανεξαρτήτως φαρμάκου, ανεξαρτήτου πάθησης, ανεξαρτήτου πού διαμένουν στη χώρα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Η αίτηση γίνεται μέσω του www.eop.gov.gr στην πλατφόρμα. Βλέπουν διανομή κατοίκων. Εκεί γίνεται σύνδεση με τους κωδικούς του TaxNet και με το ΑΜΚΑ και το ΑΦΗΜΗ. Κάνουν αίτηση για να έρθουν στη χώρα. Και του ασθενούς. Με ποιον τρόπο γίνεται? Είναι συνδεδεμένο με το ΑΜΚΑ. Από τη στιγμή που η πιστοποίηση γίνεται μέσω του TaxNet, όλα αυτά είναι αυτόματα. Τώρα το σύστημα ζητάει τον ΑΜΚΑ ή τον προσωπικό αριθμό? ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Γιατί? Τα παλιά ακόμα. Δεν έχουν βγάλει όλοι προσωπικό αριθμό. Δεν έχουν βγάλει όλοι όσοι έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό. Όχι, αυτή τη στιγμή το σύστημα δουλεύει με ΑΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Έτσι, μπράβο, οργανωμένα πράγματα. Γιατί θε να, αφού δεν πήγαν οι Έλληνοι. Δεν πήγαν οι Έλληνοι, γιατί. Έτσι όπως έγινε, πάνε δεν πάνε οι Έλληνοι, δεν έχει νόημα. Προστίθεται άλλος ένας αριθμός εκεί που θέλαμε να έχουμε μόνο έναν αριθμό. Έχουμε τέσσερις. Ναι, τώρα. Με τέσσερις εδώ για να μπουν τώρα αυτοί οι ασθενείς, η εισαγωγή με τάξεις, ΑΦΗΜΗ, ΑΜΚΑ. Όλα μαζί. Εγώ έβγαλα να ξέρεις. Τι έχεις βγάλει? Πολύ γρήγορα. Προσωπικό. Ποιος είναι? Τι θα το πω τώρα, ναι, γιατί... ντρέπομαι. Μα έλα τώρα. Εδώ άλλα και άλλα κάνεις. Αυτό ντρέπεσαι. Πιάνουν ντροπές. Τίποτα, ναι. Εύκολο είναι. Το ΑΦΗΜΗ. Όχι το ΑΦΗΜΗ. Καλά λέω, το ΑΦΗΜΗ. Το ΑΦΗΜΗ. Το ΑΦΗΜΗ. Όχι, το ΑΦΗΜΗ είναι με τρία γράμματα μπροστά. Τρία γράμματα πια. Τρία γράμματα. ΕΑΜ. Τα διαλέγεις εσύ. Διαλέγεις τα δύο πρώτα και σου βγάζει το. Οπότε δεν είναι εύκολο να διαλέξεις αυτό που θες να σου κάτσει. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις. Ναι, μπορείς να κάνεις επιλογές. Τα δύο πρώτα. Ναι. Αν είσαι τυχερός. Όχι, θέλω να πω, αν σου βγάλει το τρίτο και δεν σε ικανοποιεί, το τρίτο, ξαναπάμε άλλα δύο. Α, μέχρι να. Ναι, αλλά σε αυτό το συνδυασμό των πρώτων δύο σου βγάζει πάντα γράμματα, το τρίτο. Γράμματα είναι τα τρία που ναι, γράμματα, είναι γράμματα, ναι. Α, μάλιστα. Αλλά σου βγάζει το τρίτο είναι. Δηλαδή, αν βάλει ΑΒ, και αυτό σου βγάζει το σύστημα, σου βγάζει μετά Γ. Όποτε βάλει ΑΒ, Γ θα σου βγάλει μετά. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή. Αλλά μπορεί να βάλει άλλα δύο πρώτα. Okay. Λοιπόν, δοκιμάστε, αδέρφια. Θα δοκιμάσουμε. Ο κύριος Θεμιστοκλέος περιέγραψε τον παραλογισμό. Ότι βγάλαμε έναν αριθμό για να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία και να έχουμε έναν αριθμό να μπορούμε να συνονοιόμαστε όλοι πιο εύκολα. Όταν έχουμε τέσσερις. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Ναι, μπάχαλο και εκεί. Ένα καλό πήγα να κάνουν. Τι και αυτό, καλό. Το βγάλανε ένα χρόνο, βγάλανε όλοι ταυτότητες. Ναι. Που αυτό πρέπει να αναγράφεται στις ταυτότητες. Εγώ είμαι σε αυτό. Γιατί όχι, την έβγαλα πριν 6-7 μήνες την καινούργια ταυτότητα. Εγώ όχι, γιατί έχουν τσιπάκι. Δεν πάνε να μας βγάλουν ταυτότητα. Ναι, ρε παιδί μου. Οι Έλληνοι. Δεν γίνεται. Καλά, καλά. Την παλιά, σωστό. Την μεγάλη, την μπλε να μας καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Δεν μας καταλαβαίνουν οι ξένοι με την μπλε. Θέλω να πω, αλλά τέτοιοι τύψανε σένα δεν πάνε και στο εξωτερικό. Εμείς και οι Βαλκάνοι που έχουν κάτι τετράδια για ταυτότητα. Βαλκάνοι είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Βαλκάνοι είναι όλοι. Οι Βούλγαροι είναι οργανωμένοι. Όλοι οι Αλβανοί έχουν όλοι κανονικά ηλεκτρονικά συστήματα, ενιαίους αριθμούς. Εμείς είμαστε τον μπάχαλο. Δεν είναι όπως τα έχουν πιακά και έξω, δεν το ξέρω. Ναι, τον έχουν χρόνια μάλλον. Βγάλαμε νέες μπλούζες στην ελληνοφρένεια. Σε περίπτωση που είστε ξεβράκωτοι. Όχι, για μπλούζες. Αναφέρουμε, ναι. Για μπλουζάκια. Το οποίο μέχρι τώρα είχαμε κάτι μπλουζάκια που γράφω μπροστά κουνούμαλο και πίσω στο σβέρκο. Με ζήτε. Ναι, σβέρκο. Σβέρκο, ελληνοφρένεια. Τώρα βάλαμε το ελληνοφρένεια μπροστά και στο σβέρκο έχουμε βάλει το κουνούμαλο. Τι έμπνευση. Ναι. Πώς μας ήρθε. Καθόμασταν και λέμε τι να κάνουμε. Πώς να το κάνουμε. Κάπως πρέπει να είναι και έξυπνο να καταλάβει ο κόσμος κάτι, να κλείσουμε ένα κλείσιμο ματιού. Τάκ, το γυρίσαμε. Παπ, το φτιάξαμε. Ποιος να το προβλέψει. Και όλο αυτό μας πήρε τρία χρόνια να το κάνουμε. Τώρα ήταν η ώρα του. Οπότε, τώρα μας ήρθε η ιδέα, η φαϊνή. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτό στο Ελληνοφρένια, στο site ελληνοφρένια.gr, αν θέλετε να παραγγείλετε. Μαγιό πρέπει να βγάλουμε, σόβρακα, τέτοια. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Την ώρα του τέτοια. Δεν είμαστε κλωστοί η φαντουργία. Ακόμα. Να έχει κάτι την περούκα του Τσολιά, ένα γυναικείο εσόρχο κάτω μπροστά. Μάλιστα, ναι, okay. Λοιπόν, μπλουζάκια μέχρι στιγμής, ωραία μπλουζάκια. Εγώ το πήρα το ένα, το έχω δει. Έλεγξα το ύφασμα κτλ. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, πώς το έλεγξε, το δάγκωσε. Και το τράβηξε να δει, κρατάει, βαστάει. Το στο χέρι μου, το τριβέλισα κάπως. Χαμουρευτήκατε, α πούμε, το τέτοιο σαν το ύφασμα. Σαν παλιά στο μοναστηράκι που βάζανε φωτιά να δει ότι είναι δερμάτινο. Ναι, όχι, δεν έβαλα φωτιά. Θα έχει καεί, φαντάζομαι. Βάλτο. Οπότε, μπλουζάκι Ελληνοφρένεια και πίσω κουνούμαλα, αν θέλετε. Νομίζω σε μαύρο χρώμα είναι τα περισσότερα. Ναι, όλα σε μαύρο είναι. Μπορείτε να παραγγείλετε και να φοράτε το καλοκαίρι. Όπως και συλλεκτικό καπέλο. Βλέπω ότι έχουμε βγάλει τώρα το ίδιο. Να το. Ένα-ένα. Καπέλο δεν μου στείλατε. Να το. Λοιπόν, μόνο τώρα, το άλλο μας στείλατε, όχι το τώρα, καπέλο. Τώρα βλέπω. Μου δανειά καπέλο. Βλέπω ότι και καπέλο. Να. Δεν έχω καπέλο. Οπότε δεν λέω για καπέλο αν δεν έχει. Άρα τι είσαι, ακαπέλα. Και ένα πέμπτης, λοιπόν, γιατί μας είχε λείψει. Αυτό την ωραία ατμόσφαιρα που φτιάξαμε εδώ τώρα με τα χωράτα θα σκοτεινιάσει. Γιατί από χτες τι έχουμε. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Απόστολος Μπλέτσος. Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά και πρέπει όλοι οι οποίοι έχουμε μια έξωθεν μαρτυρία, μας ξέρει ο κόσμος, μας γνωρίζει ο κόσμος και έχουμε έναν βιογραφικό τέτοιο που να μπορεί να σταθεί, μου δίνει το δικαίωμα να μπορώ να μπλέω ότι ναι. Άρα λοιπόν θέλω να βάλω πλάτη. Είστε έτοιμος εσείς να αναλάβετε τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ και στις επόμενες εθνικές εκλογές ακόμα και να βγείτε πρωθυπουργός? Ναι, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος. Ναι, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος. Ήλιε φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Θα πάρω το καπελάκι μου και θα πάω στο σπιτάκι μου. Σκοτώσαν ενό σταυραϊκό και τον αυγερινό. Όλα είναι λίμπιντο. Έχουμε 5.000 σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 5.000 να γυρίζουν με ανεμογεννήτριες, 15 δις και ρεύμα. Ξέρετε πόσο βγάζουν αυτές, ξέρετε πόσο ρεύμα βγάζουν? Μηδέν. Διότι δεν έχουν βάλει ακόμα μπαταρίες. Ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι θέλουμε 25. Δεν έχουν βάλει μπαταρίες. Πουθενά. Τι εννοείται, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν παράγεται ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες? Όχι. Δεν έχουν βάλει μπαταρίες. Αμπαταρίωτες είναι οι γεννήτρες. Αυτά τα είχε πει στο debate ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Απόστολος Γκλέτσος. Γιατί βγάλουμε το φάμελο. Ναι, το άκου τώρα. Να έχουμε έναν ίδιο ανδρουλάκι. Και προκόψαμε με το φάμελο. Καλά. Με μια λιτή ανακοίνωση χθες ο Γκλέτσος λέει: αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ για λόγους προφανείς. Ποιοι είναι όμως προφανείς λόγοι μετά από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, οι οποίοι προέκυψαν χθες, προχθές, τελευταίο καιρό. Τι έγινε, τι άλλαξε? Το κλιματιστικό. Μάλλον λόγω συνεδρίου. Αυτό λέω, μήπως το κλιματιστικό στο συνέδριο. Αυτό το πράγμα. Πού είναι δεν αντέχω, λόγος αυτός? Εγώ θα έφευγα, δεν αντέχω. Χωρίς τέτοιο. Δεν θα έμπαιναν, γι' αυτό δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έχει κλιματισμό. Παιδί μου, άρρωστος να είσαι. Πάει στον Περισσό. Ασθενής. Και σε πιάνουν απ' έξω. Έχει ανεμιστήρες, έχει air condition. Τίποτα, έχει τίποτα, εκεί χαμός. Κλειδί τώρα, δεν τι συζητάμε τώρα. Φουστανάκι κοντό να φορά, θα φανεί κοιλότα. Από τι? Από τον αέρα, θα πάρει πάνω. Μένει λιμοντρό, το ξεκάρφω το μεσημεριάτικα. Στα πευκάκια απ' έξω, στον Περισσό. Μην πα έτσι. Δεν πάω έτσι. Βάζω από μέσα. Εύκολα, βάζω να εφαρμοστώ από μέσα για να μην του κόσμου φανεί το κολλήν. Ο Γκλέτσος δεν άντεξε. Ο Γκλέτσος. Ο Γκλέτσος δεν έχει σχέση με αυτά. Δεν τώρα... Όχι, ενώ δεν άντεξε. Το μη κλιματισμό. Το μη κλιματισμό. Παιδί μου, ασθενής να είσαι στον Ευαγγελισμό που δεν έχει και έχει μόνο ανεμιστήρες, φεύγεις. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Φύγεις, που είναι και ανοιχτή η πόρτα σαλούν. Η πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι. Δεν είναι να ρισκάζεις μέσα. Έχει κρεμιστεί όλο. Ένας μπαίνει, δεν έχει τείχους. Ούτε καν τείχους. Γι' αυτό δεν είχαν ερκοντήσιο. Δεν ξέρω πού να το βάλουν. Δεν είχε τείχο. Τίποτα. Ναι, δεν. Εντάξει. Ψόφιο. Αυτό είχαμε τώρα. Δεν τελειώνουμε. Ναι, όχι, καλά είναι. Χτες έγινε μια εκδήλωση του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου, του Συλλόγου Τραγουδιστών, πρόεδρος του οποίου είναι η Νατάσα Μποφίλιου. Στην Τεχνόπολη. Στην Τεχνόπολη έγινε ένας χαμός, ένας πανικός. Η μισή και παραπάνω, πιο πολύ ήταν απ' έξω παρά αυτοί που κατάφεραν να μπουν μέσα. Χιλιάδες κόσμο και αρκετοί δεκάδες τραγουδιστές για την Παλαιστίνη. Διαβάσανε και κείμενα, τραγούδισαν όλοι μαζί. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ δυνατή. Παλαιστινιακές σημαίες και από αυτή τη γωνιά και με αυτή την αφορμή. Ο ελληνικός λαός έδειξε ότι είναι σε αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν υπάρχουν δύο σωστές πλευρές. Αυτή είναι η σωστή εδώ, η ηθική πλευρά, η πλευρά με το δίκιο και με τον αδύναμο. Άλλο ότι επιβάλλουν τα κανάλια και τι. Καλά, αυτό νομίζουν ότι λένε. Δουλειά κάνουν. Και νομίζουν ότι επηρεάζουν. Θα ακούσουμε χτες, ήταν και η Χαρούλα Αλεξίου, διάβασε ένα ποίημα, δεν μπορεί να τραγουδήσει ίδια, το είπε. Με αυτό σας αποχαιρετούμε, με το ποίημα της Χαρούλας Αλεξίου και ένα τραγούδι σχετικό με την Παλαιστίνη στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Μια και δεν τραγουδάω, θα σας τραγουδήσω αλλιώς. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Παλαιστίνιου Ζαχαρία Μοχάμεντ. Έκλαιγε, γι' αυτό κι εγώ του κρατούσα το χέρι για να τον παρηγορήσω. Και να του σκουπίσω τα δάκρυα. Του είπα, καθώς με έπνιγε η λύπη, σου υπόσχομαι ότι η δικαιοσύνη θα νικήσει στο τέλος και η ειρήνη σύντομα θα έρθει. Του έλεγα ψέματα φυσικά. Ξέρω ότι η δικαιοσύνη δεν θα νικήσει και η ειρήνη δεν θα έρθει σύντομα, αλλά έπρεπε να σταματήσω τα δάκρυά του. Είχα αυτή τη λανθασμένη ιδέα που λέει πως αν μπορούσαμε με κόλπα να σταματήσουμε το ποτάμι των δακρύων, όλα θα συνέχιζαν την πορεία τους με τη λογική. Τα πράγματα θα γίνονταν αποδεκτά ως έχουν. Η βία και η δικαιοσύνη θα βοσκούσαν μαζί στο χωράφι. Ο Θεός και ο Σατανάς θα ήταν αδέρφια και το θύμα θα ήταν ο έρωτας του θήτη. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν τα δάκρυα. Ξεχύνονται ολοένα σαν πλημμύρα να διαλύσουν την ψεύτικη τελετή της ειρήνης. Και γι' αυτό, γι' αυτή την πικρή αιμονή των δακρύων, ας θεωρήσουμε το μάτι ως τον μόνο αληθινό Άγιο επί γης. Δεν είναι δουλειά της ποίησης να σκουπίζει τα δάκρυα. Η ποίηση οφείλει να σκάβει μια τάφρο από όπου θα μπορούν να ξεχυλίζουν και να πνίξουν το σύμπαν. Oh, mm-hmm.